شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربونی ها و دوستی ها. سلام به شما گلای قشنگم، عزاداری شما کوچولوهای گلگلی انشالله قبول باشه. امروز عاشورا بود و امشبم شام غریبانه. منم سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران عزیزشون رو به شما و خانواده های خوبتون تسلیت میگم. بچه ها، امشب میخوام شما رو ببرم به یه روستا. امیدوارم که این قصه رو بپسندید. اسمشم هست خانواده بزرگ. یکی از روزهای ماه محرم بود. مردم همه برای شهدای کربلا عزادار بودند. لباسای مشکی پوشیده بودن. علی کوچولو داشت بازی میکرد. مادر رادیو رو روشن کرده بود و همونطور که مشغول انجام دادن کارای خونه بود به یه نوحه غمگینم گوش میکرد. زیر لب زمزم میکرد که یه دفعه زنگ در به صدا در اومد. مادر پرسید کیه؟ بعد در رو باز کرد. علی کوچولو خیلی تعجب کرد. آخه پدرش اومده بود. پدرش همیشه بعد از ظهر میومد خونه. واسه همین علی کوچولو پرسید پدر جون چیزی شده؟ پدر گفت نه عزیزم، چیزی نشده. امروز زودتر اومدم که شما رو ببرم یه جایی. علی پرسید کجا؟ پدر گفت به یه روستای قشنگ، جایی که عمو محمد و خانوادش اونجا زندگی میکنن. میخوام برای مراسم تاسوعا و عاشورا اونجا باشیم. مادر گفت چه خوب، برای مراسم عزاداری کنار اونا هستیم. مادر بچه ها فوراً ساک لباس رو آماده کرد. پدر ماشین رو آماده کرد. همگی سوار شدن و راه افتادن. بچه ها، روستا خیلی قشنگ بود. هوای خوبی داشت. رودخونه ای که دلت میخواست کنارش بشینی و به صدای آب گوش بدی. همه چیز خوب بود. نزدیک غروب عمو محمد گفت حاضر بشین بریم مسجد. همه حاضر شدن. پدر جون و عمو محمد و مادر جون و زنمو تو راه با همه سلام علیک میکردن و حالشونو میپرسیدن. و هر وقت علی کوچولو میپرسید مادر جون این که باهاشون احوال پرسی کردین کی بود؟ مادر جون میگفت فامیلمون هستن عزیزم. اونا تو راه یه عالمه فامیلو دیدن و با هم رفتن مسجد. تو مسجدم هر کس اونا رو میدید سلام علیک میکرد و حالشونو میپرسید. شب که شد دسته عزاداری به راه افتاد. مردای روستا با دسته رفتن و خانوما توی مسجد موندن و نماز خوندن و دعا کردن و زیارت عاشورا خوندن. وقتی دسته برگشت توی مسجدم همه با هم سینه زدن و نوحه خوندن و یه شام نذری خوشمزه‌ام خوردن. بچه ها، علی کوچولو تا اون موقع نمیدونست که این همه فامیل داره. اون توی شهر دوست و فامیل زیادی نداشت. مراسم که تموم شد همه برگشتن خونه. علی کوچولو گفت پدر جون میشه ما توی روستا بمونیم؟ من اینجا رو از شهر بیشتر دوست دارم. تازه فهمیدم ما چقدر فامیل داریم. اینجا هم قشنگه، هم تنها نیستیم. پدر علی کوچولو اونو بوسید و گفت پسرم، من کارم طوری نیست که بتونیم توی روستا زندگی کنیم، ولی قول میدم زود به زود بیارمتون اینجا، به شرط اینکه عمو محمدم همراه خانوادش بیان شهر پیش ما تا از خجالتشون در بیاییم. علی کوچولو راضی شد و پدر مهربونشو بوسید. خب عزیزای دلبندم، قصه خوبی بود نه؟ دیدین یکی از تفاوت‌های روستا با شهر اینه که توی روستا همه همدیگر رو میشناسن، با هم حال احوال میکنن و تقریبا همه با هم فامیلن. اونا هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنن. امیدوارم شما هم در شهر فامیلاتون رو زود به زود ببینین و همیشه کنار اونا باشین. بار دیگه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگنم. دوستتون دارم خیلی زیاد. شب بخیر. خدا نگهدار.